بسم الله الرحمن الرحيم. مال کی دو مصیبتیں ہیں، اگر کسی کو سمجھ آ جائیں تو اس کے دل سے مال کے حرص لالچ ختم ہو سکتی ہے. کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ مال انسان جتنا بھی اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اس مال میں سے ایک روپیہ بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتا. آپ کا کتنا بھی گہرا دوست ہے، کپڑوں کی سلائی کرنے والا، کبھی بھی وہ آپ کے کفن میں جیب نہیں لگائے گا. اور دستور حیات بھی یہ ہے کہ وہ تین چادروں میں جب انسان جاتا ہے وہاں جیب نہیں لگی ہوتی. عربوں کا مالک ہے، ایک روپیہ ساتھ نہیں لے کے جاتا. یہ پہلی مصیبت ہے مال کی، کہ مال یہاں ہی رہ جاتا ہے. مال کی دوسری مصیبت، یہ اربوں روپے کا مال اس نے کمایا، اکٹھا کیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے وہ اللہ جانتا ہے اور اس کو بھی پتا ہے. ایک روپیہ بھی ساتھ نہیں لے کے گیا، لیکن قیامت کو اس سارے مال کا حساب اس اکیلے نے دینا ہے، کیونکہ اکٹھا اس نے کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربعين. انسان قیامت کے دن جہاں کھڑا ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، وہاں سے ایک قدم بھی اٹھا نہیں پائے گا جب تک چار سوالوں کے جوابات نہیں دے پائے گا. سب سے پہلا سوال ہوگا، عن شبابه فيما ابلاه، میرے بندے تجھے جوانی دی تھی تو پوری قوم کو بلند کر سکتا تھا، پوری قوم کو جنت کا وارث بنا سکتا تھا. جوان ایسی قوم کی امانت ہوتے ہیں کہ جوانوں کے ذریعے پوری پوری امت جو ہے وہ بلندیوں کی طرف چلی جاتی ہے. اگر جوان اپنی جوانی کو ضائع کر بیٹھیں اور اس سے فائدہ نہ لیں تو صرف دنیا میں ہی نقصان نہیں ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، تجھے جوانی کی رعنائیاں عطا کی تھیں تو انہیں ان کو خرچ کہاں کیا؟ پہلا سوال یہ ہوگا جوانی کا. وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبْ وَفِيمَ أَنفَقَهْ، دوسرا سوال یہ ہوگا، یہ مال کہاں سے آیا تھا، ذرا بتاؤ تو صحیح. اور تیسرا سوال، وَفِيمَ أَنفَقَهْ، اچھا یہ مال تم نے خرچ کہاں کیا تھا. اور چوتھا سوال یہ ہوگا، عَنْ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ بِهِ، جن جن باتوں کا تمہیں پتہ چل گیا تھا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور دیگر اسلامی شعائر ہیں اور اسلامی اقدار ہیں، جو علم تمہارے پاس آ گیا تھا تو انہیں عمل کتنا کیا؟ جب تک یہ چار سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا یہ حرکت نہیں کر سکے گا. تو دو مصیبتیں مال کی ہیں، کسی کی سمجھ میں آ جائے تو اس کے حرص چھوڑ دیتا ہے، اربوں کا بھی مالک ہے تو ایک روپیہ بھی ساتھ نہیں لے کے جائے گا، وہ سارا خرچ وارث ہی کریں گے، لوٹ مار وارث ہی کرتے ہیں، ضائع بھی وارث ہی کرتے ہیں اور عیش و عشرت میں وارث ہی رہیں گے، لیکن سارے مال کا حساب اسے ہی قیامت کو دینا پڑے گا. اگر ان دو چیزوں کی سمجھ آ جائے تو دنیا کے حرص اور لالچ انسان نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ حلال دے، پاکیزہ دے اور اتنا دے کہ جو قیامت کو میرے کام آ جائے، وہ پھر زیادہ کی حرص نہیں کرتا.